Da da da di da da da da. Da da da di da da da da. Da da da di da. De las que te apliqué hoy.